Și să știți că acolo sunt niște lungi de exemple de tipul așa da, așa nu. Da? V-am mai spus ceva. Așa da, așa nu. Da? Deci cum e corect, cum nu e corect. Și pe noi ne interesează cum nu e corect. Și cum spuneau ei acolo. Da? Bine. Eu am avut la examen decem, educo și dico. Educo, da. Mie mi-a pe. Așa e examenul de la ora 2, nu? Pe de la 2, da. Și dacă în afară de Cătălina mai are cineva o suprapunere de examen, noi avem română oral, dar nu știm dacă... Nu știm dacă intră de bine de notă. Nu răspunde că nu m-am gândit de notă.